Megyek a vakra. Evo, još par sati. Thank you. vidimo se. 3, 6 komada. Samo da ih. Imaju mleko? Ne. Nemaju? Nema. Ovo je, gledam, ovo je, imaju jedan komado još, nema. Ako je da je našao, to je to, ha? Prijatno, zdravo. To nema. To tamo, vlada Srbije, nema njega. Ješ kesu? Ne. $465. Ovo je manje, a? Da, manje. Kje se? Manje ili već, pa bili ja. Moram ja malo. Ja, par sati je, neko je. Zbog nedelja. Jel' opustiš prema se? Uj, opet ću me, ovo je, ta smena je. Thank you. Da. I ja. Jó, majd elviszed. Nem tudom, hogy hol lakik. Kább ugyanazon a szinten van a Balenc is, mint a Tamás kább, ugyanaz már. Az is mindig avagyat, hogy milyen shopba kerül minden, ez ugyanaz, mert sem milyen shopba kerül másod a daratás, ugyan. Vagy nem érdekel a más, mennyibe kerül. Ott szarom le. Aratás, milyen drágája, arat az adruga, vagy mi a szar. Nőbe ülnek, de a munkák nagy valamit van, nagyon nagy valamit. Mész a büdös fenébe, szóba sem keveredik állni. Nem fog többet szorakoztatni, nem tudom, mit gondol magáról. Szorakoztassatok mást. Seprünket, látom. Biztos azokat a legkönnyebb neki. Én mondom, hogy a fétel, ami az asztalon volt, az a nagy fehér. Még szerintem az lesz az. Aztán meg a jó édes anyjának az a szótány. Még azt akartam, hogy majd mindjárt kimenjünk ötlet. Takarítsuk. Az utca. Igen, nem érek az utca. Majd összetakarítsa a szomszédnak a szemete. Majd egyik éve megfog... Nem az a baj, mert már ekkor a sós fali benne. Nem látod? Melyik? Itt a mi fali. Jön már. Igen, na annyira nem. Hoztam, hogy mondta. Képzeld el, lesz. Itt van, fogja. Voltam ott is. Vissza. Ez a száma. Mennyit figyeltél? 450. És akkor visszajárhat. Én 350-et fizettem. Visszajár neked 650, itt van a 650 dinár. Na, hogy menj ezt a száma nál. Én nem tudom. Feltöm a számára. Gyűjtöd. Na. Egy liter? Egy is fél. Került oda, tiért raktam oda a máskor? Én ott ültem, mostan nagyon csillogott rá. Mari, leveszem. Thank you. Attila, mi a faszom én? Ott van fél gurekért meg. Hogy a faszomba tudsz ilyen nagyon büdösen fingani, vagy miért nem nyitott ki ezt a rohadt ajtulat? Olyan büdös van, belehet az egész házba bolondra. Mi az apát, aztán zabáltál már be? Jó, semmi. Már hát, ilyen büdöseket nem lehet. Semmi. De tojást is szépen tettem a picskót. Nagyon nem zabáltam már, csak annyi picskót, az semmi más. Ihes vagy? Ihes vagy, Tisza? De már volt 5-10 órakkal az a találkozó? Volt ez a találkozó, el lehet felejtve, máma volt, nem? Vállalkozó! Nem tudom, kinek kell szolgálgatnom. Oda-vissza. Csic! Kifelé! Nem igaz, el kell tudom érnem. Nem is hívtak. Akkor ez nem volt zárt körül? Nem hívtak akkor sem. Grazie. ne szórakozzon, gyere, az segítsen az utcát helyben rakni. Melyik? Hallod, kanyó? Hunat, mi szárulni? Mi menni kínálni? Végre. Aztán. Nem megy ki, aztán a valóban. Ugyan már. Templomba akarok meg. Nem kell tenni, elvész rám, de éjszaka, és elmész a templomba. Most nem akarok tűnni, hogy meleg van. Tétszerű. Nem, mert a klopokat csinálni. Úgy is már van már később irod, akkor elmész meg tenni a vásárba még. Nem lesz meg? De most már tovább fog tartani a szentmisen, már fél tízig tart a szentmisen. A mazdafelt szentmisen, fél kilencig tart. Megyek, megfürdök. Megfürdeni. Megfürdeni, legyek piszkos. Hajamat megmossam. Nem, majd aztán. Ne szorakoztass se. Nekem nem fogsz folyton parancsolod. Majd az utca megjött. És azt hittek, hogy én nekem, én köteles vagyok én nektek, hogy beszámolom, hogy merre megyek, vagy én nem tudom, valami nagyon kezd elmenni itt az agyunkból.